उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। तेरे दर को छोड़ चले, तेरे दर को छोड़ चले, तेरे दर को छोड़ चले, अपना दिल हम तोड़ चले, अपना दिल हम तोड़ चले। सीमा सरहद को प्यार ने कब माना, दिल को सब अपने कोई न बेगाना। कुछ तो कमी थी तेरे बिना, सुनी सुनी जिंदगी थी तेरे बिना। आज मेहमान तेरा, घर तेरा आज मेरा, मुसाफिर का पता क्या कल कहाँ हो बसेरा। करो खिदमत में तेरी, दिन वो मालिक दिखाए, मेरी मेहमान बनके मेरे घर तू भी आए। रहे तू सलामत हम तो चले, अपना दिल हम तोड़ चले, अपना दिल हम तोड़ चले। जानो दिल देकर हम प्यार निभाएंगे, एक इशारे पर हम दौड़े आएंगे। ऐसी घड़ी फिर मिले ना मिले, वक्त विदा है लग जागने। चले लेकर नजर में हंसी तेरे नजारे, जिंदगी काट लेंगे तेरी यादों के सहारे। लुटाने को सभी कुछ तेरी राहों में निकले, तमन्ना है मेरा दम तेरी बाहों में निकले। हाफिज खुदा तेरा हम तो चले, हम तो चले, हम तो चले, हम तो चले, हम तो चले।